Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już wtorek, 1 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś święto pracy, na ulicach polskich miast odbędą się manifestacje środowisk lewicowych. W Krakowie nieznani sprawcy uszkodzili pomnik majora Zygmunta Szyndzielarza. Donald Trump zapewnia, że pokój na Półwyspie Koreańskim jest na wyciągnięcie ręki. Dziś z okazji Święta Pracy na ulicach polskich miast manifestować będą przedstawiciele lewicowych ugrupowań i związków zawodowych. W Warszawie pochód Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbędzie się pod hasłem Polska potrzebuje wyższych płac. Związkowcy i działacze lewicy, m.in. z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, po wiecu przed centralą OPZZ przy ulicy Kopernika przejdą krakowskim przedmieściem pod kolumnę Zygmunta. Tam związkowcy zaplanowali kolejne wystąpienia działaczy. Wokół sceny zorganizowane zostaną stoiska z poradami prawnymi udzielanymi przez ekspertów z OPZZ i Państwowej Inspekcji Pracy. W stolicy swój marsz organizuje też Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza oraz PPS i Porozumienie Socjalistów. Wicepremier Piotr Gliński bronił na antenie TVP Kulturę zakupu kolekcji Czartoryskich. Piotr Gliński mówił, że transakcja uporządkowała kwestie związane ze zbiorem, co, jak podkreśla, nie było łatwe z powodu skomplikowanych spraw własnościowych. Kolekcja z punktu widzenia własności nie jest spójna. Część to były obiekty podobno prywatne księcia Czartoryskiego. Do części były najróżniejsze roszczenia i tak dalej. Myśmy tą transakcją wszystko wyczyścili. Proszę Państwa, nie ma już żadnych zaszłości, prawda, czy obaw, że ktoś wystąpi z jakimiś roszczeniami. Mamy dokument podpisany w imieniu całej rodziny Zamoyskiej przez Adama Zamoyskiego, który podszedł do tego z jakimś chyba zrozumieniem i zrzekł się wszelkich roszczeń. Właścicielem kolekcji, w której skład wchodzi m.in. obraz Leonardo da Vinci, Dama z Gronostajem i 86 tysięcy innych obiektów muzealnych, państwo polskie jest od grudnia 2016 roku, zapłaciło za nią 100 milionów euro. Krakowska policja prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia pomnika majora Zygmunta Szyndzielarza, pseudonim Łupaszko, w Parku Jordana. Nieznani sprawcy oblali popiersie grubą warstwą czerwonej farby, która spłynęła także na postument z piaskowca. Dewastację pomnika zauważyli strażnicy miejscy patrolujący po południu park. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy jeszcze nie były tak blisko doprowadzenia do pokoju na Półwyspie Koreańskim. Zachwalał też pomysł zorganizowania szczytu z Kim Jong-unem na granicy Korei Północnej i Południowej. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump chwalił dotychczasową postawę przywódcy Korei Północnej. Kim Jong-un był jak dotąd bardzo otwarty i bezpośredni. Mówił amerykański prezydent, wskazując na deklarację Pjongjangu o jednostronnym wstrzymaniu prób rakiet balistycznych i testów nuklearnych. Donald Trump zauważył, że Kim Jong-un na razie dotrzymuje słowa. Stany Zjednoczone nigdy nie były bliżej potencjalnego wyeliminowania broni nuklearnej z Półwyspu Koreańskiego. Mogą się wydarzyć bardzo dobre rzeczy, przede wszystkim pokój i bezpieczeństwo dla świata. Prezydent USA ujawnił, że poważnie traktuje pomysł zorganizowania jego spotkania z Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Podoba mi się pomysł bycia na miejscu. Jeśli wszystko się uda, to wielkie świętowanie będzie miało miejsce właśnie tam, nie w jakimś innym kraju. Amerykański prezydent wskazał na Singapur jako na alternatywną lokalizację szczytu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze o Międzynarodowym Dniu Jazzu. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wieczorem Marcin Masecki poprowadził specjalnie powołany na to wydarzenie 40-osobowy big band, z którym wykonał m.in. skomponowane przez siebie polonezy. Koncert przyciągnął wielu miłośników jazzu. Koncert był wyjątkowy ze względu na to, że udało nam się spełnić wspólne marzenie. Marcin Masecki, byłem dyrygentem oraz grałem na pianinie. Powołać tą orkiestrę, nie ma takich orkiestr obecnie, więc jesteśmy bardzo wzruszeni tym, że ten wehikuł daje nam możliwość przeniesienia się w czasie. Dodajmy, że organizatorem wydarzenia był program Drugi Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Tej nocy uwaga na burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW dotyczą 11 województw. Podczas burz może występować wiatr osiągający prędkość do 85 km na godzinę. Alerty dotyczą województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, Mazowsza, łódzkiego, wielkopolski, małopolski, śląska, dolnego śląska, a także województwa opolskiego. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Oh, friends in all dimensions, can you hear our heartfelt plea?

Nasze spotkanie rozpoczęła najnowsza płyta Marka Pritcharda, The Four Worlds, ale teraz przeniosłam się na płytę Under the Sun i dwa nagrania z tego albumu, który ukazał się w roku 2016. Na pierwszy rzut ucha różnica jest ogromna pomiędzy tym, co mamy na tej najnowszej płycie, a tym, co pojawiło się w roku 2016, ale Mark Pritchard ma imponujący dorobek i to zarówno te albumy, te epki, te single, które wydaje pod swoim imieniem i nazwiskiem, ale przecież niezwykle bogata jest także ta część jego twórczości, w której współpracuje. Bardzo lubi współpracować z różnymi artystami, jednak ja dziś w nocy zdecydowałam się postawić na te utwory muzyczne, które podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem, chociaż oczywiście pojawiają się i na tych płytach, i na tych singlach goście. To raz jeszcze Mark Pritchard. To wspaniałe, ponad 10-minutowe nagranie Glass Pops otwiera najnowszy album Marka Pritcharda, album spokojniejszy, album, który jest jak taki króliczek, którego trzeba gonić. Za każdym razem, słuchając tej płyty, odkrywam w tym spokoju i w tej powadze nowe elementy. W związku z tym myślę, że ta płyta będzie jeszcze we mnie żyła. Utwór otwierający jest najdłuższy i ma takie najbardziej zwarte ciało, jeżeli do takiego porównania moglibyśmy dojść. A propos takich utworów, które trudno zaprezentować w radiu w ciągu dnia, to obiecałam w programie alternatywnym zaprezentowanie nowego singla Johna Hopkinsa w pełnej okazałości. Wersja radiowa ma 4 minuty, wersja płytowa 10. Everything Connected. To jest to nagranie, które pojawi się na nowej płycie Johna Hopkinsa. John Hopkins pojawi się w Katowicach na OFF Festiwalu i tam posłuchamy tej płyty na żywo, a płyta Singularity nadchodzi wielkimi krokami, bo oddzieli nas po prostu kilka dni od tego albumu. To nagranie Everything Connected brzmi trochę jak Moderat, prawda? Ale nie, nie pójdę teraz w stronę niemieckiego zespołu Moderat. Trzymam się brytyjskiego producenta Marka Pritcharda. Bad no bitch. And when we come, we're hot like cow. Tell him why I test. Feel skin off a itch. Cause you don't know a bars and true we deal with. So when we pass through Ragga Twins, oi, a murder lie, which all times mean murder. Sin. Bow. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We are gonna juggle this rhythm like never before. One bar, two bar, three bar, four. We're gonna bite it like an apple straight down to the core. Chop, they want more, more and more. Yeah. Ragga Twins are open up the bar, though they want rave till a morning. You don't know. And when we don't lose, them want to encore. Sure. You now shock out the crowd on the floor. Big up all crew, show me your life more. We make it easy like an everyday show. Show more blood and dust on the film called Soar. Yeah. One bar, two bar, three bar, four. We're gonna juggle this rhythm like never before. On. One bar, two bar, three bar, four. We're gonna bite it like an apple straight down to the core. Chop, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. Yo. This is what the Ragga Twins have been store. Hey. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. After you hear this, you are going to hardcore. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. This is what the Ragga Twins have been store. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. After you hear this, you are going to hardcore. From coast to coast and shore to shore. Yes, we're gonna give it to you clean and pure. Real underground and we keep it raw. Then you don't say you're rocking with the top drawer. Kill some minutes, so we are gonna kill some more. Legendary status, you just can't ignore. Already done with worldwide tour. Yeah, so when we kick it on the dance floor. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We are gonna juggle this and rhythm like never before. One bar, two bar, three bar, four. We're gonna bite it like an apple straight down to the core. Chop. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. This is what the Ragga Twins have been store. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. After you hear this, you are gonna want to encore. Ragga Twins, they're about a murder lie, which all times mean murder. Sin. Bo. 1, 2, 2, 3, 3, 4. We're gonna juggle this a rhythm like never before. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We're gonna bite it like an apple straight down to the core. Chop, they want more, more and more. Yeah. Ragga Twins are open up the bar, though they want rave till a morning. You don't know. And when we don't lose, them want to encore. Sure. You now shock out the crowd on the floor. Big up all crew, show me your line four. We make it easy like an everyday show. Show more blood and dust on the film called Soar. Yeah. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We're gonna juggle this a rhythm like never before. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We're gonna bite it like an apple straight down to the core. Chop, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. Yo. This is what the Ragga Twins have been store. Hey. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. After you hear this, you are going to hardcore. From coast to coast and shore to shore. Yes, we're going to give it to you clean and pure. Real underground and we keep it raw. Then you don't say you're rocking with the top tour. Kill some minutes so we are going to kill some more. Legendary seals that you just can't ignore. Already done with worldwide tour. Yeah, so when we kick it on the dance floor. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. This is what the Ragga Twins have been store. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We're going to bite it like an apple straight down to the core. Chop. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. This is what the Ragga Twins have been store. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4. We're gonna bite it like an apple straight down to the core. Chop. Yeah, hear this? Ragga Twins, them out alongside Pritch. Cause you know when we come out, we come for kill you with it. Sin, bars, music, lyrics, sound killing, anything you want, Ragga Twins, give you that sin. Big up all the masses, big up all the cool Ragga Twins are past show. Yeah, you don't know. Blaze. Zaprasza AS. Dwa nagrania i dwie daty. Rok 2013, epka Lokow i singiel Elephant Dub z roku 2010. No i myślę, że nie trzeba tego komentować. Kolejne karty Mark Pritchard przed nami odkrywa, kolejne rejony zainteresowań. Zresztą ci, którzy znają jego twórczość, wiedzą o tym doskonale. Biegniemy dalej i teraz przed nami tytułowe nagranie ze wspomnianej już epki Lokow. Hey, listen to it! My idiot! Somewhere run from sugar.